Трите книги. Утринно слово, държано от учителя на 8 декември 1935 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. В 10 глава от Евангелието на Йоанна се изнася спорът между учените юдеи и Христа. Спорът се отнася до произхождението на Христа, дали е от Бога или не. Чудно е как тези учени, които вярваха в пророците, в Бога, не можаха да се проникнат от светлината, която Христос носеше, за да разберат Словото Божие. Каквото е било положението на тогавашните учени, такова е положението и на сегашните хора. И те спорят върху религиозни и духовни въпроси, като считат своето веро за най-право. Всички вярват в известна идея, но има нещо неясно в тяхното верою. Ако днес подложат хората на изпит за тяхното верою, мълцина ще издържат. Например, някой минава за търпелив, но ако дойде при него 100 пъти наред един и същи просяк, той ще се разгневи и ще го изгони. Къде остана търпението му? За свое оправдание той казва да ме безпокои този просяк 10-15 дни наред. Може да се понесе това, но 100 пъти да ми се явява пред лицето, това е непоносимо. Казва се в писанието, че Бог е дълго търпелив. Какво представлява търпението, защо Бог трябва да търпи? Защото без търпение нищо не се постига. Почти 99% от работите в живота изискват търпение. Какъв е поводът за търпението? Има външен и вътрешен повод. Търпение, което се дължи на някакъв външен повод, е неволя. Например, гладен си, искаш хляб, но трябва да търпиш, житото още не е смляно. Ще чакаш, докато се смели житото, докато хлябът се умеси и опече, щеш не щеш, ще търпиш. Не мога да търпя. Както ти не можеш да търпиш, така и тебе не могат да търпят. Дал ти е някой работа, която трябва да се свърши в определен срок. Ако не я свършиш на време, ще стоят над главата ти и ще чакат час по-скоро да я предадеш. Който ти е дал работата, не може да търпи, но и ти, който си е взел, губиш търпение и двамата сте нетърпеливи. Има случаи, когато някой търпи по отношение на положителните прояви на хората, друг търпи по отношение на отрицателните прояви. Слугата, например, може да търпи положителните прояви на господаря си, а може да търпи отрицателните му прояви. Положителна проява на човека е точността, но тя не е всякога в интерес на слугата, обаче той търпи. Неточността е отрицателна проява, но слугата и не я търпи. За такъв слуга се казва, че е търпелив, значи случва се слугата да е търпелив, а господарят сприхав и обратно господарят е търпелив, слугата сприхав. Добре е, когато и господарят, и слугата са търпеливи. Какво е нужно на човека, за да търпи? Правилно разбиране на живота. Който разбира добре законите на живота, е търпелив. Той не се спира върху временните неща, знае, че те носят временни блага, които са подобни на позлатени предмети. Те са ценни, но минали известно време, те се изтриват, губят стойността си. Вечните неща са божествени и като такива никога не губят цената си. Като се говори за вечни и временни неща, хората се спират върху мисълта за този и за онзи свят, за тях този свят е временен, а онзи вечен. Те си представят онзи свят като земния и там има ядени и пиени, и жилища, църкви и други, според тях всичко, каквото има на земята, има го и там, на онзи свят. Хората поддържат тази мисъл с думите, изказани в Господнята молитва. Както на небето, така и на земята. Обаче, като се говори за животните, казват, животно е това. Те искат да кажат, че животното няма съзнание. Не е така. Животното има съзнание, което е на по-ниска степен на развитие от човешкото. Божественото начало в животното още не е пробудено. Както в човека, но все пак съществува. Животното е животно, човек е животно и човек, ангелът е човек и Бог едновременно. Животинското, човешкото и божественото естество в човека говорят, за различните степени на съзнанието. Човекът като съзнание средно по степен заема средно положение между животното и ангела. Тази е причината, поради която той притежава и животински, и човешки, и ангелски качества. Гневът, нетърпението, безправието са животински качества. Някой се хвали със силата си и казва, каквото пожелая, мога да го направя. Така постъпва и животното. В животинското царство правото е на страната на силния, в човешкото и ангелското не е така. Докато е малко, детето се подчинява на майка си и на баща си, като порасне и стане момък, не се подчинява вече. Защо? Защото е силен. Силата на големия, на възрастния човек не показва още, че правото е на негова страна. Той е силен само на физическия свят, но не е силен в духовния и в умствения. Ето защо. Като се говори за истинския човек, трябва да знаете какви са неговите качества, които го определят като човек. И тъй, не всякога физически силният има всички права в живота и не всякога слабият е на последно място. Големият чук може да смаже гвоздия, но има малки и яки гвозди, които се противопоставят на чука. Това зависи от качеството на метала, от който е направен гвоздият. Богатият е силен, но не всякога. Той е щеславен. Той ще направи много пакости и ще изгуби силата си. Богатият и разумен човек ще направи такива добрини, от които ще се ползват много хора. Той има дълбоко разбиране за живота и за природата, той е в правилни отношения с всички добри хора, с разумните същества, с цялата природа. За него всичко окръжаващо е живо. Камъните, водата, въздухът са живи, следователно всичко, което Бог е създал, е живо и се движи. Затова учените казват, че животът е движение. Вярно е, където има живот, има и движение. Според едни животът произвежда движението, а според други движението произвежда живота. Излиза, че животът е резултат на движението, значи движението е причина, а животът резултат. Всъщност животът не може да се разглежда като резултат. И нишите същества смятат всичко, което се движи, за живо. Например, ако кучето стои при кола, която не е в движение, то не лае. Щом колата потегли, кучето започва да лае, то мисли, че тя е жива и тича след нея. Много хора постъпват несъзнателно като кучето. Като видят, че някоя кола или колело в живота се движи, те хукват след него и се чудят, защо Господ е позволил на това колело да се движи. Много естествено. Колелото се движи, понеже някое разумно същество го управлява. Следователно, стане ли нещо особено в твоя живот? Не питай, защо Господ е позволил да стане това нещо. Причината се крие в някое разумно същество. Ако обидиш някой силен човек, мислиш ли, че той ще ти прости? Ще ти удари една-две плесници и ще те повали на земята? Ще питаш ли след това, защо Господ е позволил на този човек да те бие? И той ще пита, защо е позволил на тебе да го обиждаш. Ако на тебе е позволено да обиждаш, и на друг се позволява да ти удари една-две плесници. Ако искаш да не те бият, кажи на човека нещо хубаво. Кажи му, че е силен, добър, разумен. Пожелай да ти каже как е работил, че е придобил такива добри резултати. Така ще видиш, че той е започнал от прости упражнения, от малкото и постепенно е дошъл до голямото. Дъбът израства от жълът, а не от голямо дърво. И яйцето се снася, и от него се излюпва пиле. И човек постепенно израства от малко дете, той става юноша, възрастен и най-после остарява. Растенето е процес, при който нещата постепенно се увеличават, както във физическия, така и в духовния свят. И в доброто, и в знанието, и в богатството човек постепенно расте. Той не може да бъде изведнъж много добър. Като не разбират проявите на живота, някои се чудят, защо бащата оставя на малкия си син повече пари, отколкото на големия. Малкият е по-добър, по-разумен от големия, затова бащата му оставя повече средства. Ще кажете, че бащата е несправедлив, не е така. Какво ще направите, ако ви дадат да напълните два чувала с жито? Единият чувал е здрав, а другият има на средата две дупки. Разумният земеделец ще напълни здравия чувал догоре, а скъсания само до половина, докъдето са дупките. Ще кажете, че малкият син заслужава повече внимание, отколкото големият. Не е въпрос за заслуги, въпросът е до възможностите, които се крият в човека. Малкият син има по-големи възможности да възприема и обработва нещата. Ето защо, преди да се произнесете за нещо, първо мислете, а после говорете. Не се сравнявайте с онези, които имат къщи, дрехи, пари и други. Ако искате да имате всичко, каквото другите имат, трябва да отидете при тях, при условията, в които те живеят. Трябва ли ученикът да желае това, което имат възрастните? Ученикът е влязъл в училището да учи. Трябва ли вярващия да иска за себе си това, което има безверникът? Вярващия има отношение към духовния живот, докато безверникът се интересува само от физическия живот. Сега и вие се интересувате от духовния свят, искате да знаете какво представлява той. Чудно нещо. Вие сте излезли от духовния свят, слезли сте на земята и всичко сте забравили. Мислите, че каквито сте на земята, такива ще бъдете и на онзи свят. Това е все едно да мислиш, че като влизаш с водолаз в морето, ще може със същото облекло да влезеш и в обществото. Това е невъзможно. Във водолаза ще бъдеш със специални дрехи, но отидеш ли между хората, ще бъдеш облечен тъй, че да приличаш на тях, иначе ще ги изплашиш. Следователно, дрехата, с която е облечен човек на земята, физическото тяло, не представлява истинския човек. Влезе ли с тази дреха в духовния свят, той ще изплаши съществата там. Ще съблечеш земната си дреха, ще я оставиш тук, а с духовната ще отидеш на онзи свят. Каква е разликата между духовния и светския човек? Ще кажете, че духовният човек е вярващ, а светския безверник. Това не е съществено различие, защото и духовният, и светският вярват, но в различни неща. Светският е привидно безверник, но всъщност и той вярва в нещо. И какво виждаме в края на краищата? Безверникът си е направил къща, децата му са здрави, добре възпитани. Вярващият няма къща, децата му боледуват, не се учат добре. Следователно, когато правите разлика между две неща, трябва да изтъкнете някое съществено качество. Например, ако правите разлика между желязото и златото, няма да изтъкнете различието в твърдостта им, а ще спрете вниманието си на действието на кислорода върху тях. Желязото се окислява, а златото не се окислява. Въз основа на това свойство желязото се счита за неблагороден метал, а златото за благороден. И хората. Като металите се делят на добри и лоши, на благородни и неблагородни, добрият човек дели хапката си със своя ближен, лошия взима хапката от устата на ближния си. Добрият е щедър, раздава от благата си на всички, лошият е алчен с ненаситно око. Тъй, щото, когато се изучавате, наблюдавайте се, за да видите какви чувства ви владеят, егоистични или хуманни. Ще кажете, че сте културни, образовани хора. Оставете културата и образованието на страна. Съвременната култура не е нищо друго, освен позлатяване или посребряване на предметите. Някой е бил в странство, завършил е някаква наука и мисли, че е образован и културен човек. Каква култура е тази, която изменя естеството на човека и го заставя да изопачава нещата? Истинска култура, истинско знание е онова, което буди човешкото съзнание и му дава условие да се прояви така, както Бог го е създал първоначално. Какво мислиш за себе си, това не е важно, че си свободен, че си завършил един-два факултета. Това не показва още, че си културен, че си истински човек. Отличителното качество на човека е мисълта. Като мисли, той прави разлика между добро и зло, между бяло и черно. В противен случай той е сляп, нищо не вижда. Ето защо се казва, че изпитанията и страданията дойдоха, за да заставят човека да мисли, да развива ума си, да различава противоположностите в живота. Когато еде овца, вълкът се радва, че има какво да си хапне, но същевременно той се готви да нападне друга овца. Това показва, че той не мисли. Вълкът има ум, но не мисли. Обаче истинският човек не постъпва така. Съзнанието на много хора не се различава от това на вълка. Някой минава за религиозен или духовен, но без колебание взема ножа и отива в курника да заколи една кокошка. След това жената изчиства кокошката и я сготвя добре, като се нахранят и двамата благодарят на Бога, че е промислил за тях. На другия ден ще заколят агне, ще удират кожата му и ще го опекат. Ако вълкът си позволи да нападне една овца и да я изеде, считат, че това е престъпление. Тогава всеки има право да го убие. Защо човек има право да коли кокошки и агнета и да ги яде, а вълкът няма право? Ще кажете, че вълкът постъпва по-жестоко от тях, не е така. От гледище на божественото съзнание, на висшия морал, и в двата случая престъплението е еднакво. Затова казваме, че бъдещето на вълците не е добро. Те ще бъдат изтребени от лицето на земята. Всички месоядни животни ще бъдат унищожени. Няма да станат наследници на земята. Законът е един и същ и за месоядните животни, както и за хората, които постъпват като тях. Първо ще изчезнат кръвожадните животни, а след тях лошите хора. Ще кажете, че това трябва да се докаже, времето ще го докаже. Не всяко нещо, което се доказва, е вярно. Има неща, които не могат да се доказват, но времето ги хроникира. Който доживее това време, ще бъде свидетел на думите ми. Преди години присъствах като слушател на едно оглавно дело, виняемият имаше 20 души свидетели, а пострадалият само един. Като наблюдавах свидетелите на обвиняемия, видях, че всички приличаха на него. Единственият свидетел на противната страна, добър и честен човек, приличаше на пострадалия. Казах на приятеля си, който беше с мене, че правото е на страната на този, който има само един свидетел. И наистина, когато започна разпитът на 20-те свидетели, те изпаднаха в противоречие, даваха показания, ту като очевидци, ту като такива, които са чули само за престъплението, като забравяха какво са казали първия път. Лъжата им се хвана и в край на краищата съдията даде право на онзи, който имаше един свидетел, а обвиняемия осъди. Значи не всякога многото свидетели изнасят истината. И 100 души свидетели да имате на ваша страна, а ако не говорят истината, те не могат да изнесат правото. Може да имате един свидетел, но да говори истината. Тя не се нуждае от много доказателства. Човек трябва да работи върху себе си, да развива ума и сърцето си, да мисли и чувства правилно. Така той ще различава правото от кривото, доброто от злото, истината от лъжата. Като срещне човек, който не постъпва правилно, ще му каже истината, ще му помогне да види погрешките си. Кажете ли, че го обичате и не можете да му изнесете погрешките, вие сте на крив път. Според мене човек най-лесно говори истината на онзи, когото обича. Майката наказва детето си, посочва погрешките му, защото го обича. Наказание, наложено от любов, е на място. Какво трябва да направи майката, когато види, че детето й се надвесва над кладенеца? Ако започне да му се кара, може да го стресне и то да падне в кладенеца. Щом вижда опасността, тя веднага мудре една две плесници и то пада настрани, далече от кладенеца. Така тя го предпазва от нещастието, което може да му се случи, като падне на земята, детето ще заплаче, но очите му ще се отворят. Следователно, всяка плесница, която отваря очите на човека, е благословение. Не може ли да ги отвори, тя не е на място. Когато добрият човек бие, това е благословение. Чрез ръката той предава част от енергията си, която струва хиляди и милиони. Страшно е, ако лош човек ви удари плесница. Тя носи разрушение и загуба. Като знаете това, пазете се от лошите хора. Ако лошият бие добър, праведен човек, той ще вземе от неговите енергии и ще се нагърби с неговия кръст. Римските войници биха Христа, поругаха го, но поеха част от страданията му. Апостол Павел гонеше християните, взе участие в убиването на Стефан, но в края на краищата пое неговата работа. Сам той стана християнин и тръгва да проповядва. Да проповядва Христовото учение. Сегашните хора се нуждаят от право разбиране на нещата, за да знаят, че постъпките им определят тяхното място в живота. Изобщо постъпките на човека показват радост или ще има, или скърби. Баща ми е добър, способен човек, знае да свири и да пее добре. А щом баща ми е добър и способен, и аз съм такъв. Баща ти не познавам, тебе познавам. Вземи тогава цигулката и започни да свириш и да пееш. Ако свириш и пееш добре, ще разбера, че и баща ти е бил добър музикант. Колкото и да ми говори вълчето за баща си, аз познавам баща му. То ще каже, че баща му е добър, великодушен. Щом видя вълчето, аз зная вече какъв е баща му. Няма защо да ми говори за него и да го препоръчва. Ще се хвали някой, че се движи в обществото на учени, на просветени хора. Това не ме интересува, за мен е важно какъв си и как постъпваш. Ако си разумен, и приятелите ти са разумни. Ако не си разумен, и приятелите ти не са разумни. Подобното привлича подобно. Работете върху себе си, за да различавате доброто от злото. Кажете ли, че не може без погрешки, без злоба в живота, вие сте на крив път. Не може без външни погрешки, но не и без вътрешни. Външните погрешки лесно се изправят, а вътрешните мъчно. Животът не търпи вътрешни погрешки, те са опасни, водят към смърт. Адам и Ева направиха една външна погрешка, заради която ги изпъдиха от рая. Ако за една външна погрешка ги изпъдиха от рая, можете ли да си представите какво щеше да бъде положението на сегашното човечество, ако бяха направили вътрешна погрешка? Те ядоха от забранения плод, понеже не различаваха доброто от злото. Яденето е външен процес. Ще кажете, че първите човеци проявиха непослушание и ядоха от забранения плод. Наистина, Адам и Ева ядоха от забранения плод. Но хората и до днес още не са престанали да ядат от този плод. Всяка крива присъда, всяка неестествена любов не са нищо друго, освен ядене от забранения плод. Ако разубедиш някого в неговата вяра, ти му даваш плод от забраненото дърво. След това този човек ще те пита в какво вярваш, за да вярва и той в същото. Какво ще му отговориш? За да му предадеш своето верою, покани го да живее при тебе една година и каквото правиш ти, и той ще го прави. От последствията на своя живот ще разбереш, право ли е твоето верою или не е право. Искаш ли да разбереш какво е твоето верою, приложи го в живота си. Мнозина говорят за новите идеи, които ще преобразят света. По какво се познават тези идеи? Не е достатъчно само да се говори за нови идеи и да се очаква от тях нещо, без да се придобият някакви резултати. Не е нова тази идея, която не може да произведе преврат в човека. Не е чиста и здравословна онази храна, която не носи здраве и живот за човека. Не е чист онзи въздух, който не пречиства кръвта и от венозна не я превръща в артериална. Чистия въздух носи божествено благо и прониква в кръвта, пречиства я и обновява човека. Чистият въздух играе роля на инспектор в човешки организъм. Като влезе в дробовете, той пречиства кръвта и се подписва, че тази чиста червена кръв може свободно да пътува по тялото. Така постъпват инспекторите на културните индустриални държави. Те преглеждат индустриалните произведения на своята държава и като ги одобрят, пущат ги из целия свят. Няма ли такива инспектори? Индустриалните произведения минават от държава в държава, но зле препоръчват своите производители. И тъй. Всяка нова идея, всяко ново учение или верою имат отличителни качества, по които се познават. Който има ново верою, той постъпва по нов начин, съвършенно различен от старите. Ако си търговец, няма да говориш за стоката си, но тя сама ще говори за себе си. Ако си вярваш и духовен, няма да казваш на хората, че Бог ти обича. Но така ще се проявяваш, че хората ще те обикнат. Обичат ли те хората, това показва, че Бог ти обича. Ако не те обичат, ти не вършиш волята Божия и не вървиш в правия път. Тогава нещастията и страданията ще те следват едно подир друго, болести, бедноти, нещастия, противоречия и други. Всички страдания, мъчноти и противоречия не са нищо друго, освен методи за възпитание. Наложили ви се един от тези методи, не питайте кой е причината за това и не считайте окръжаващите за виновници за вашите страдания. Всеки сам е виновен за страданията си. Страдаш, боледуваш, обедняваш. Има причина за това. Няма нищо скрито, покрито в света. Който си отклонил от правия път и не изпълнява Божията воля, неизбежно страда. Някой минава за учен човек, но въпреки това страда, значи не е истински учен. Който постъпва по Божия закон, той е истински учен. Той има положително знание. Ако не постъпваш по Божия закон, всичко ще изгубиш – и знание, и сила, и богатство, и младост, и щастие. Приложение. Работа се иска от всички. Някои вярват в Христа, в Бога, но очакват всичко наготово. Те мислят, че на онзи свят ще ги посрещнат с колесница, с музика и песни. И това е възможно, обаче важно е как са живели на земята. Ако тук са прилагали Божия закон, добро ги очаква на онзи свят. Ако тук не са живели добре, и там няма да живеят добре. Ще кажете, че Бог е любов. Любовта не търпи погрешки и престъпления. Тя мълчи, не съди никого, но чисти света. Тя е огън, който изгаря всичко нечисто. Вън от нея могат да се вършат престъпления, но вътре в нея никакво престъпление не се позволява. Казано е в писанието, че любовта е дълготърпелива. Вън от себе си тя всичко търпи, но вътре в себе си не допуща никаква нечистота и погрешка. Любовта изисква абсолютна чистота, същото изискват и мъдростта, и истината. Вън от себе си мъдростта търпи глупостите и невежеството на хората, но в себе си не ги допуща. Вън от себе си истината допуща всякакво ограничение и робство, но в себе си не ги допуща. Христос казва на учениците си: «Бъдете съвършенни, както е съвършен Отец ваш Небесен». Бог е съвършен в своята мисъл, следователно и човек може да бъде съвършен в мисълта си. Външно той може да допусне някаква погрешка, но дойдете ли до вътрешния живот, до проявите на своята душа, там никакви погрешки не се допускат. Не можеш ли сам да се прецениш и да дадеш отчет на своите мисли, чувства и прояви, други ще те преценят и осъдят. Външният свят е крайно справедлив отвън и крайно несправедлив отвътре. Духовният свят е крайно снисходителен отвън и крайно взискателен отвътре. За да се справя с външния и вътрешния си живот, човек трябва да има будно съзнание, да различава проявите си. Казано е в писанието: да се облечем в Христа. Обличането се предхожда от събличането. Значи човек трябва първо да се съблече и после да се облече. Религиозните и духовните хора мислят, че са облечени вече с дрехата на Христа. Малцина обаче са облечени. Повечето християни още не са облечени в новата дреха. За да се облекат в новата дреха, те трябва първо да съблекат животинската си дреха. Новото е дрехата на любовта. Който е облякал тази дреха, той е намерил правия път на живота, той живее в истинската светлина. Мнозина живеят в тъмнина, но се заблуждават, като мислят, че са придобили някаква светлина. Те гледат картините на различни художници, посещават кина и представления и мислят, че това е действителният живот. Всъщност, истинската светлина не е нито на платното, на киното, нито в театъра, нито в картините на художниците. На платното гледате хора, които говорят, движат се, плачат, но това не е действителност. Ако отидете зад платното, ще видите, че там има един апарат, в който се поставят картините, чието изображение се проектира върху платното. Така и духовният живот се проектира на земята в образи и картини, които се движат, говорят, смеят се и плачат. В този смисъл земният живот не е нищо друго, освен проекция на духовния. С други думи казано, земният живот е сянка на духовния. духовният човек се отличава с мир, търпение и чистота. Неговите постъпки са проникнати от искренност и справедливост. Светският човек обаче не се е освободил от неправдата, каквото предприеме все ще наруши някой божествен закон. Следователно, от всички хора се изискват чиста мисъл, чисти чувства, чисти постъпки. Чистотата е качество на божествения свят. Достатъчно е да ви посети една божествена мисъл, за да се ползвате от благословението на божествения свят. Той носи условия за растение и развиване на човека. Тъй, щото който иска да се развива правилно, трябва да поддържа връзката си с божествения свят. Помнете! Божественото повдига човека. Божествените мисли внасят светлина в ума, божествените чувства внасят топлина в сърцето, а божествените постъпки внасят сила в тялото. Мислите имат отношение към умствения свят, чувствата към духовния свят, а постъпките към физическия. Умствения, духовният и физическия свят откриват красотата на живота. Най-близо до нас е физическият свят, който ни запознава с Бога. За някои хора съществува само един свят физически и в него вярват, но този свят те нищо не виждат и не признават. Обаче Христос казва: «Ако не вярвате в мене, вярвайте в онзи, който ме е изпратил». Вярата има отношение към опита. Опитвайте думите, които Христос говори, за да го познаете и да повярвате в него. Ще кажете, че не знаете къде е учил Христос, това нищо не значи. Има хора без диплом, които знаят повече от онези, които са завършили университет и са получили диплом. Първите лекуват болни, помагат на страдащи, носят доброто в себе си, а вторите не притежават тези качества. Добрият и свят човек се познава по благословението, което носи на хората. Влезе ли в някой дом, където има болни и нещастни и бедни, на всички помага. Той е скъпоценен камък, който се отразява и пречупва добре слънчевата светлина. Той е цвят, който разнася благоуханието си надалече. Всички трябва да бъдете такива скъпоценни камъни и цветя, за да се ползвате от знанието, което новите професори-адепти ще ви преподават. Те ще насочат вниманието ви към неща, за които никога не сте мислили. Често хората говорят за любов, за обич, но още не могат да ги проявят правилно. Само да се говори за любов и за обич, без да се прилагат, това е теория. Т.е. книжно знание. Казвате, например, че обичате хляба. Мислите ли, че като идете хляб, вие го обичате? Да обичаш нещо и да го изядеш, това още не е обич. Любовта се отличава с особено качество. Да любиш някого, това значи да виждаш Бога в него и да го обичаш заради Бога. Докато гледате на човека като на същество, в което Бог живее, вие можете да го любите. Той може да не съзнава това. Важно е вие да го съзнавате и да виждате Божието присъствие в него. Само при това положение вие можете всякога да му правите добро. Любовта не прави разлика между хората, тя не ги дели на бедни и богати, на учени и прости. Когато дава чаша вода на човека, не обръща внимание на външността му, както и да е облечен, тя му подава вода с любов и внимание. Откъде знаете какво се крие в бедния и в богатия? Външно бедният е скромно облечен със стари износени дрехи, но вътрешно е богат, той може да е светия. Богатият, облечен с нови скъпи дрехи, може вътрешно да е беден или да е някой не храни майко. Като постъпвате еднакво с двамата, вие ги сближавате, правите ги приятели. Щом се сближат, те се обменят. Единият предава на другия това качество, което му липсва. След време и двамата се изравняват. Приятелството съществува при взаимна обмяна от двете страни. Само така хората изравняват и уекчават връзките си. Ще кажете, че обичате Господа и хората. Щом говорите за любов, ще ви поставят на изпит. Момък обича една мома, но бащата на момата не е разположен към момъка. Това е първото изпитание, което той среща на пътя си. Вместо да търси начин да се помири с бащата, момъкът настройва и момата против баща й. Той казва, че щом се оженят, ще се отделят, няма да останат в бащиния и дом. Докато момъкът внася лоши чувства в момата, не може да се говори за любов. който люби, никога не изпитва лоши чувства към хората. Любовта примирява човека както със самия него, така и с окръжаващите. Влезе ли лошото чувство в човешкото сърце, това показва, че дяволът се е настанил там. Страшно е да дадете място на дявола в сърцето си. Влезе ли дяволът в някоя къща, иде запустението. В един манастир умрял главният игумен и оставил сметките си неуредени. Заместникът му поел работата, но се видял в чудо, не могъл да оправи обърканите сметки на своя предшественик. За да се справи с новото си положение, той се молил дълго време на Бога да му се яви по някакъв начин стария игумен да вземе участие в управене на сметките. Най-после молбата му била чута, явил се стария игумен, но донесъл такава миризма в манастира, че всички трябвало да го напуснат. От този ден манастирът запустял. Страшно е положението на човека, който влиза в съдружие с дявола. Някой казва, стани съдружник с дявола, докато минеш моста. По-добре да минеш моста сам, отколкото с дявола. Не правете връзка с дявола, не заставяйте стария игумен да излиза от ада да оправя работите ви. Това значи, не се връщайте към миналото си, чрез него да оправите работите си. Миналото е изиграло ролята си. Дръжте се за настоящето, което подготвя условия за бъдещето. Мнозина искат да знаят какво е било миналото им, за да си обяснят причината за страданията. Не се ровете в миналото си. Спомнете си пословицата «Да спи зло под камък» и вървете напред. Казано е в писанието «Ще залича греховете им и няма да ги поменувам». Следователно, не извиквайте в паметта си това, което Бог е хвърлил зад гърба си. Забравете старите си погрешки и не правете нови, да не би Господ, като види новите, да види и старите. Не заставите Господа да отваря книгата на старите възпоменания, да види какво е писано там. Тогава положението ви ще стане по-лошо, отколкото е било първоначално. Ако Господ си спомни за вашето минало, и вие ще си го спомните, така ще дойде грехът. По-добре е Бог да отваря книгата на живота, да вижда доброто, което сте направили, и да си спомнете за него. Човек се радва, когато Бог отваря книгата на живота и преглежда добрините, които е направил. Той страда и скърби, когато Бог преглежда погрешките и престъпленията, които човекът е направил. Като знаете това, не питайте защо идат радостите и скърбите. Не заставайте Бога да отваря книгата на миналото. Нека отваря книгата на живота на настоящето, в което се пише красивото и доброто. И тъй. Бог пише в три книги. В едната книга записва погрешките на хората, във втората – добрите им дела, а в третата – възнаграждението, което се определя за добрите постъпки. Доброто е общо за всички хора, за всички живи същества. Доброто за едного трябва да бъде добро за всички и злото за едного трябва да бъде зло за всички. В целия свят добрите хора си приличат. Те са от една школа, също така и лошите си приличат. Добрият човек навсякъде е добър, лошият навсякъде е лош, геният навсякъде е гений, светията навсякъде е светия. Каквото и да се говори на хората, те свеждат всичко към страданията и питат защо страда човек. Страданията идат за изправене на погрешките. Мъчно се носят страданията, но без тях живота щеше да бъде два пъти по-лош. Със страданията е лошо, но без страдание е два пъти по-лошо. Ако страданията не вкарат човека в пътя на доброто, не са на място. И ако доброто не му донесе благата на живота, и то не е на място. Тогава човек минава през трите книги, за да дойде до убеждението, че всичко, което се случва в живота му, е добро. Всичко, каквото прави човек, се пише. Всичко, каквото е правил, е написано вече. Благодарение на това, което той е написал и пише в първата и втората книга, се определя неговото бъдеще. Ако страдате, радвайте се, че отваряте книгата на доброто. Ако не сте добри, радвайте се, че отваряте книгата на възпоменанията, за да разберете защо не сте добри и да намерите причината на нещата. Любовта се проявява в книгата на миналото, когато човек е правил погрешки. Мъдростта се проявява във втората книга, когато е изправил и вършил добри дела, а истината в третата книга, книгата на възмездието или на възнаграждението. Любовта показва пътя към доброто, мъдростта пътя към истината. Любовта изправя и повдига човека. Дойдете ли до любовта, няма да се спрете там, а ще продължите по-нататък да намерите мъдростта и истината. Само така ще влезете в Божествения свят и ще се ползвате от Божиите блага. Сега аз искам да ви избавя от заблужденията, да извадя гвоздите от главите ви, които ви смущават. Вие тъпчете само на едно място и мислите, че сте изгубили времето си на празно. Искате да оправите живота си, да подобрите положението си, но не знаете как. Ще оправите и живота си, и работите си, ако любите, ако сте разумни и истинолюбиви. При това положение не можете да се оплаквате от мъчноти и страдания. Ще кажете, че Йов е бил праведен човек, но въпреки това е минал през големи страдания. Йов беше голям адеп, той мина през изпитания и страдания, за да се изпита любовта му. Той беше богат човек, имаше на разположение ниви, говеда, стада, добри синове и дъщери. Всичко това му се взе, но той пак остана верен на Бога. Христос мина през още по-големи страдания, но издържа до край. Той увисна на кръста и каза: «Господи, да бъде Твоята воля! В Твоите ръце предавам духа си!» Той се моли да го отмине горчивата чаша на страданията, но като не се отмени, прие с любов. Страданията обаче го повдигнаха. Големи бяха противоречията на Христа, но той не възрупта. Пред него се отвори третата книга и там се написа възнаграждението му – възкресението. Ще кажете, че има добри хора на земята. Има хора външно добри, но има и вътрешно добри. Ако човек е само външно добър, малцина ще го заобичат. Ако е вътрешно добър, всички ще го обичат. Ето защо човек трябва да бъде добър и в двата свята – във външния и във вътрешния. Във всичките си вземания и давания да бъде честен, изпълнителен като търговец, който не взема и не дава полици, но не ощетява и не подяжда нито себе си, нито ближните си. Разумният свят обича точността. На земята ние разполагаме с божествените енергии, но нямаме право да злоупотребяваме с тях. Никой няма право да изразходва повече енергия, отколкото е нужно. Човек не живее само за себе си, следователно той трябва да се съобразява и с живота на другите. Благата са общи и трябва да се разпределят справедливо. Днес са нужни герои, образци, морални хора. Светът се нуждае от нещо ново, старото минава и трябва да се замести с ново. Новият човек слиза на земята с радост, за да свърши една полезна работа за всички. Като напусне този свят, той отива в другия свят с радост и скоро ще се върне на земята да продължи работата си. Някой мисли, че като замине за другия свят, няма да се върне на земята. Ако не е готов още за небето, доброволно или на сила, пак ще слезе на земята. За предпочитане е да се върне доброволно, отколкото чрез насилие. Който не разбира този закон, скоро се обесърчава, не му се живее и иска да сложи край на живота си, да замине за другия свят. На всеки, който иска да се самоубие, аз казвам, изпълни ли обещанието си, което даде в разумния свят, преди да слезеш на земята? Свърши ли възложената си работа, изпълни ли Божията воля? Ето, ти си сложил подписа си, че ще свършиш известна работа на земята, а сега искаш да я напуснеш, да оставиш задачата си незавършена. Такива хора наричаме бегълци. Искаш ли и ти да бъдеш беглец? Ако си добросъвестен, ти ще останеш на земята до края на живота си, за да свършиш работата си напълно. Всеки трябва да изпълни волята Божия, да освети името Божие и да въдвори царството Божие в душата си. В доброволното изпълнение на волята Божия, на обещанието, което си дал, се заключава смисълът на живота. Ще каже някой, че е болен, беден, слаб и не може да изпълни обещанието си. Това не може да го оправдае. Ще работиш при всички условия, без да очакваш на хората. Сам ще работиш и когато изпълниш обещанието си, ще придобиеш великите добродетели на живота. Задачата на всеки човек е да върши работата, която Бог му е определил, и след това да мисли какво дължи на хората и какво те му дължат. За тази цел той ще отвори трите книги и ще записва. В първата книга ще пише обидите и хулите, които е получил, те са резултат на миналото. Във втората книга ще пише доброто, което му е направено резултат на настоящето, а в третата книга ще пише наградата, която трябва да отдаде на близките си. Пишете в книгите си всичко, което ви се случва и веднага ги затваряйте. Защо става така или иначе, не питайте. Бъдете съвършенни, както е съвършен Отец ваш небесни. Крадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох да им дам живот, и то преизобилно. Носете божествените мисли и чувства навсякъде. Носете божествените блага като благоуханни цветя навсякъде. Който получи едно от тези блага, да каже, има хора в света, които изпълняват Божията воля, осветяват името му и въдворяват Царството Божие на земята. Желая ви Бог да отвори третата книга и да напише какво възнаграждение да се даде за делата ви. Божия дух носи всичките блага на живота. Утринно слово, държано от учителя на 8 декември 1935 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев.